Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Je 5.6.2019, to jenom abyste věděli, až to budete pouštět někdy v budoucnu. A za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš, takže jdeme na to? No, jdeme na to. Akorát by mě zajímalo, kdy přestaneš říkat po tom datu, jakože abyste věděli, až si to pustíte někdy v budoucnu. Jo. Není už to takové klišé teďka? No je, ale to už je takové moje kliše, jako neber mi to. Okay. No, Petr má strach, že dnešní díl bude takový monolog, protože... Já nemám strach, já se na to docela těším, protože minule jsem měl monolog já takovej, že jo? Jo. No, minule bylo téma Microsoft, takže to je ten Petrův obor a dnešní téma je teda Apple, protože Apple měl další ročník své vývojářské konference WWDC, nebo WWDC, na které představil překvapivě hodně novinek. Bylo to, jak mám vždycky problém už s těmi aktuálními keynote, nejenom od Apple, ale od Google i Microsoftu prostě obecně, že jsou jako hrozně dlouhý a nudný a tak. Tak tahle měla asi 2,5 hodiny a jako překvapivě jsem se nenudil, že až fakt někdy po 2 hodinách jsem se jako podíval na hodinky, že už teda jako už by to mohlo skončit, ale prostě přišel, nebo jako zdálo se mi ten čas jako dobře využitý. Protože tam fakt toho bylo docela dost. Nebyly to vždycky velké věci, ale pěkně si to střídalo, mělo to nějaký spád a ty novinky vlastně pokryvaly celý to jejich nějaký produktový portfolio. Pěkný to bylo, vtipný občas dokonce. Ale já nevím, já ti to nějak nevěřím. Prostě když nějaká akce od jednoho výrobce trvá 2,5 hodiny, tak to prostě nemůže být dobrý, si myslím. Samozřejmě byly tam nějaký mezery zase. Prostě třeba se tam věnovali asi 15 minut nějakým animoji a memoji a tady těmhle animovaným jako kravinám. Ale jako vyvažoval to celkem dobře ten zbytek. Jo. Mně jako přijde, že by se měli vejít tak do hodiny a že když by to prosekali, že by to asi jako ničemu nikdy neublížilo. No, to by bylo ideální, ale bohužel tady jako nikdo to takhle nedělá na hodinu. No. Oni spíš jako přidávají ty minuty, než aby ubírali. Každopádně my se snad do hodiny vejdem, takže ukážem, že to jde, sehnou všechny ty důležité novinky do hodiny, ale já nebudu mluvit o všech novinkách, protože pokud chcete vědět, co všechno Apple představil a co je novýho, tak běžte na CNews.cz a přečtěte si články, který jsem tomu věnoval. Tady bych zmínil jenom ty, nebo vypíchnul ty věci, které mě tak jako nejvíc zaujaly, nebo které budou mít největší dopad na uživatele nebo na firmy a tak vůbec. Ta vlastně možná jako nejzajímavější novinka, nebo není to novinka, ale spíš směr. Tak Apple na rozdíl od Microsoftu vyznává úplně jinačí nějaký paradigma, protože třeba Microsoft se snaží o to mít jeden systém, jeden operační systém pro všechny zařízení, pro všechna zařízení. A Apple šel vlastně úplně opačnou cestou, protože on pro každý zařízení dělá jinačí systém a nevypadá to, že by to sjednocoval, protože právě na tom WWDCčku představil ještě nový systém, který je určený jenom pro iPady. Na iPadech samozřejmě do teďka už nějaký systém byl to iOS a teďka ten iOS jako rozdělil na dva systémy a vyčlenil z toho iPadOS, který pořád je to jako iOS, ale má to jinačí název, bude to se nějakým způsobem trošku jinak vyvíjet, možná na tom budou pracovat i jinačí lidi, což je jako zajímavý, že jo, protože u toho Microsoftu se můžou hádat, nebo ten jeden nějaký velký tým, který se o to stará, tak tam prostě můžou být nějaký jako dohady o tom, prostě kterým směrem to posouvat a jako něco, co tam je dělaný pro počítače, tak pro ty další platformy to tam něco může rozbít, nebo může to být tam jak, jako nekompatibilní, nebo nějak se to třeba špatně zobrazovat. A u toho Apple prostě jak každý to zařízení bude mít systém od jako vlastních lidí, tak tam by k těmhle problémům docházet nemělo. Co ty si myslíš, jak který ten směr je správný? No, já si myslím, že každý směr má svoje pro a proti, ale já nevím, já jsem se vlastně chtěl zeptat tebe, jestli ty si myslíš, že opravdu ten iPadOS půjde o tolik jako jinou cestou než iOS, protože jako já, když jsem zaznamenal tuhle tu novinku, tak jsem si říkal, že to vlastně je jenom formální věc, jo, že prostě jo, to asi jo, přejmenovali. Protože už vlastně dneska ty iPady měly nějaký exkluzivní funkce, které na iPhonech nebo na těch iPodech touch nebyly, že jo. No. Tady fakt, jako máš pravdu, že to je spíš jako formalita, protože to, ty, jako, ty nadstavby tak prostě jako vyčlenili do zvláštního systému. Spíš mi jde ale o to, že fakt teďka můžou nastavit ty procesy tak, aby ten vývoj prostě probíhal odděleně. Jo? Že jako můžou si ty systémy odlišovat ještě víc než do teďka. Ale jako každopádně nějaká fragmentace, kdyby měla nastat, což si myslím, že nenastane, protože to prostě nedává smysl, že jo, tak jako ta fragmentace by byla nežádoucí, jo. Třeba představ si aplikace, jo, že by prostě pro každou platformu musel vyvíjet úplně jako jiný aplikace na úplně jiném základu, jo. Jako fakt si myslím, že tohle to tam nebude, jo, takhle vyřešený, ale... Tady zrovna Apple to má podchycený tak, že jako on... Jednu aplikaci můžeš celkem snadno portovat na všechny ostatní platformy. Je prostě na hodinky, na televizi nebo na Macy. Jo, takže tam jako tady jako v tomhle ohledu tam bych strach neměl. Jo. No a možná to souvisí asi teda, nebo určitě to souvisí s tím, jak jsi říkal, že teda chtějí právě z toho iPadu dělat víc počítač, že to půjde cestou diferenciace v tomhle směru. No, já bych teda začal už trošku mluvit víc o těch novinkách, které byly, dejme tomu, v tom iOS, což je pro ně pořád nejdůležitější systém, protože běží asi na miliardě a půl zařízení nebo kolika, neskutečné číslo. A tam se teda po letech slibů, nebo to nebyly sliby, ale spíš jako nářky uživatelů nebo přání uživatelů, dostal ten tmavý režim, protože iPhony už konečně mají OLED obrazovku a na těch OLEDech prostě ta černá nebo ty tmavý barvy jako vypadají líp nebo více tam k tomu hodí. Je to třeba energeticky úspornější, že jo, protože to nemusí tolik svítit. Tak Apple tady tyhle přání vyslyšel a bude tam teda konečně tmavý režim, který shodou okolností letos bude i na Androidu. I když tam to nebude úplně novinka, protože nějaký minulý verze Androidu tak právě jako byly tmavý a potom to s tím nástupem materiál designu Google zesvětlil. Takže tam v tomhle to bude jako pěkný. A co mě tam dál zaujalo? Apple zase řekl, že ten systém dále optimalizoval, což dělá jako pokaždý, ale teď zase, že ty třeba velikost aplikací, o kterých jsme nedávno mluvili v podcastu, že jsou jako divně velký, že když vezmeš nějakou aplikaci Facebooku, která na Androidu má třeba 50 mega, tak na iPhoneu má třeba 200 mega, tak tady na tomhle Apple zapracoval a ty balíčky nějak zmenšil, že jako velikost těch aplikací bude o polovinu menší a ty aktualizace budou taky ještě o něco menší, budou se rychleji spouštět aplikace. Jo, takže pořád prostě dokáže do toho systému vrtat a optimalizovat to tak, aby i na tom třeba stávajícím hardwareu to běželo líp než dřív, což jako je žádoucí, že jo. V minulosti to bylo spíš naopak, že ty nový systémy na těch starých zařízeních prostě bylo to znát, že tam jako neběží to úplně optimálně, takže pokud jako Apple tady tyhle sliby splní, tak to bude fajn. A další věc, Apple už to bylo vlastně loni, tak představil vlastní mapy. Že on se nebude spolíhat na Google, nějaký TomTom a tady tyhle jako tvůrce, který mu dodávají třeba mapový data, aby on z toho něco skládal, tak Apple založil vlastní mapovou divizi, která má vlastní vozy, vlastní letadla, nebo ty si asi pronajímá, a mapuje jednotlivý země, teďka momentálně jenom USA, a dělá z toho mapy prostě úplně jako na zelený louce a ukazoval, jak to bude vypadat, a jako bylo to mnohem lepší než dneska, což jako není asi velký problém takhle to udělat, protože ty Appleovský mapy jsou pořád vysmívaný už vlastně 5 let, nebo kdy to představili, ale tady jako konečně ukazuje, že by mohl být nějakou důstojnou konkurencí třeba pro ten Google v tom globálním měřítku. Jo. Co zatím víme, tak do konce tohoto roku tak bude mít přepravený mapy pro Spojené státy a příští rok se vydá někam jako asi do Evropy, ale jako Českou republiku bych tam asi nepočítal. Respektive Česko jako na těch Appleovských mapách je, ale je to právě jako z těch různých dat o tom tomu nebo nějakých jiných dodavatelů. Takže až uvidíme takovou tu žlutou zemi uprostřed Evropy, tak to je Česko. Jo. Ale on nedělá jenom ty základní mapy, ale dělá taky vlastní Street View, nebo respektive není to Street View, že jo, to je nějaký obchodní název od Google, ale jako takovou variaci na tady tyhle snímky perspektivy jako aut, když projíždějí tou ulicí, a musím říct, že to vypadalo hezky, že to bylo, ten průchod byl, nebo aspoň na tom, co ukazovali, tak byl jako plynulejší třeba, než jo, když prostě jedeš tou ulicí virtuální na těch googlovských mapách, takže to je takový sekaný a jako vidíš, že to se tak nějak dotahuje tam ty data postupně, ale u toho Apple to bylo takový, jako, tak kdybys tam jako projížděl tím autem skoro, což jako mohlo být samozřejmě připravený demo, jako v reálu to může fungovat úplně jinak. Ale jako z těch zkušeností, jak víme, jak třeba funguje ta panorama od seznamu a tak, jako všude je to takový trhaný, neplynulý, neúplně dobrý, tak pokud tady tohle Apple udělá jako jinak, tak jako taky to bude fajn a bude to zase impuls pro to ukázat těm ostatním, aby jako taky na tom zapracovali, že to může fungovat líp. A tou jako možná poslední novinkou, která mě v iOS zaujala, tak je, asi víš, že v různých aplikacích nebo na webech máš takový ty tlačítka, jako přihlásit se pomocí Facebooku, přihlásit se pomocí Google, jo, že si nemusíš vytvářet vlastní účet nebo registrovat nový účet, ale využiješ ten, co máš. Tak Apple tohle zareagoval a vytvořil vlastní tlačítko Appleovský, který se jmenuje Sign in with Apple, jako přihlásit se s Applem. A funguje teoreticky nebo prakticky stejně jako to facebookový nebo googlovský tlačítko, ale nebude tě šmírovat. Jo, Apple nebude zjišťovat, kde všude se s tím přihlašuješ, nebude tě tam trackovat, co ty tam všechno děláš, nebude to nějak jako ta data nějak analyzovat a využívat pro reklamu, protože Apple jako tyhle věci jako nedělá, myslím jako reklamu. A navíc tě tam prostě dává možnosti, jak třeba to přihlášení anonymizovat, jo? Že ty si můžeš přihlásit k nějaký ty aplikaci, sdělíš jí svý jméno, který jako můžeš si změnit, ať je to něco anonymního, a potom si můžeš vybrat, jestli ty jako přidělíš vlastní e-mail, který máš jako zaregistrovaný na tom iPhoneu, anebo že ten e-mail skryješ, a pokud ho skryješ, tak ten iOS nebo ten respektive ten systém, který jako běží na pozadí toho přihlašovacího dialogu, tak vytvoří nějaký anonymizovaný e-mail, nějakou prostě úplně náhodnou adresu vygenerovanou, která bude prostě fungovat jako alias. Takže ty zprávy, které ti přijdou na to, tak se přesměrují automaticky na ten jako tvůj hlavní e-mail. A bude to takhle fungovat pro každou aplikaci zvlášť? Což je dobrý v tom, že pokud tě nějaká ta aplikace začne obtěžovat, že ti začne posílat prostě spoustu spamu, tak ty to můžeš jednoduše zablokovat a ta tvoje hlavní adresa prostě už jako tam tenhle bordel chodit nebude. Což mi fakt přijde jako dobrý řešení a je škoda, že tohle nevymyslel někdo dřív, ale jako tady asi nebyl zájem, že jo? Protože ten Facebook a Google chtějí tě sledovat a chtějí mít informace. No to jednak, a já bych si dovolil takovou technikálii. Ty jsi říkal na začátku, že když se přihlašuješ přes ty služby jako Google, Apple, že jako nevytváříš účet vlastně, ale využíváš ten, který máš, ale jako technicky vzato ty si v těch službách dalších vytváříš vlastně nový účet, akorát jo, jasně. Jo, od těch služeb jako Facebook prostě přebíráš nějaký registrační údaje, respektive se pomocí jako nich přihlašuješ, ale jako ten účet samozřejmě fyzicky v té nějaké služby máš. Samozřejmě. To ale si jako nápad o Teplu zní hezky a mě jako neuživatele iPhoneu to jako naprosto mine samozřejmě. A já teda jinak jako u těch přihlašovacích věcí to řeším tak, že když to jde, tak nevyužívám právě přihlašování přes Facebook a spol, ale vždycky se snažím prostě registrovat si postarů účet v té dané službě přes e-mail. No což je právě jako ta věc, jako se kterou i ten Apple bude bojovat, nebo no, chce bojovat, aby ty si nemusel mít ty registrační údaje všude jinačí a pamatovat si jako milion hesel a milion různých e-mailů, pokud jako to děláš tak, abys měl pro každou službu jinačí třeba, což jako zase z hlediska toho posílání spamu je asi rozumnější, tak Apple tady tohle jako řeší, no, ale na druhou stranu jako spam nepovažuji za bůh jaký problém, protože Gmail a podobné služby, které jsou dobrý e-maily, tak ten spam dokážou odchytit, že jo. Takže mě jako uživatel to ve výsledku netrápí tohlensto. Jinak panovala taková trošku panika v tom, jestli se Apple podaří tady tenhle systém nebo tohle tlačítko prosadit, a on vlastně na to má řešení, protože v těch aplikacích pro iOS tak to bude povinný. Respektive pokud v té aplikaci bude někde to tlačítko pro přihlášení k Facebooku nebo ke Google, tak tam ti vývojáři budou muset povinně strčit i ten Apple. Takže tím si to tak nějak jako vynutí. No. Což je zajímavý, jako nemyslíš, jako, že už třeba Apple tímhletím jako moc leze do práce těm vývojářům? Já jsem si řekneš do prdele. Ne. Nevíš, jako, že ty si chceš udělat aplikaci a někdo ti diktuje, co tam má být za tlačítko, jo? Když to zjednoduším trochu. Je to jeho obchod, jsou to jeho podmínky a jako nikdo nenutí ty vývojáře tam být. No, já myslím, že oni se přizpůsobí a že to pro ně prostě nebude problém. Jako, taky a to mám jo, ale jako spíš to myslím jako principiálně. Jako principiálně mi to taky vadí, když Apple do toho někomu kecá, ale jako tady zrovna u tady tohohle mi přijde jako ty výhody mi vyvažujou to, že Apple se tady zase chová nějak autoritativně. Jo, okay. Protože on prostě nemá zájem na tom, aby skrz, a teď se zase nedávno řešili nějaký kauzy, že skrz nějaký aplikace, které na iOS jsou, takže unikala nějaká data, aniž by o to uživatelé věděli, a on tady tahle rizika jako chce minimalizovat, jo? Že zase tady přes ty tlačítka tak tě může prostě šmírovat ten Facebook nebo Google, aniž bys o tom třeba věděl, tak to tady vyřeší tady tímhle. No. Je otázkou, jestli to třeba prosadí i na webu, nebo to bude jen v těch aplikacích. Jako na webu to teoreticky může fungovat, nebo asi to teda bude fungovat taky, ale tam už prostě ty tvůrce jako nemá na ně páky, aby jim to tam vnutil. Jasný. No a jinak k tomu iOSu v podstatě bych jenom dodal, že to je v podstatě nudný vydání, že jo? Že to je ten syndrom přesně Windows, že jo? O kterém jsme se bavili, že moc už jako zajímavého se tam nedá vymyslet, takže jdou tou cestou těch optimalizací, ať už výkonnostních nebo jiných, a dodělávají tam ty maličkosti, a je to v podstatě ta správná cesta asi, že jo? Dá se říct. Jo, jako je tam hodně takových drobností, ale jako většinou to jsou, nebo byly to věci, které mají smysl. Jo. Třeba klávesnice, která je tam dlouho kritizovaná, tak se konečně naučí jako ta swipe gesta, jo, že můžeš psát jako tažením prstu přes tu klávesnici, což jako já to takhle dělám, takhle mi to baví, a na té výchozí klávesnici od Apple to prostě doteďka nebylo. Jo. A přitom ten swipe, ta původní aplikace se jmenovala dokonce Swipe s Y, tak ta už je jako snad jako 10 roku stará nebo tak něco. A jako všechny ostatní klávesnice už to mají, Apple tohle neměl, tak teďka už to tam bude mít taky třeba. Jo. I když u Apple už tak, nebo jako do iOS už si taky můžeš nějakou dobu nainstalovat svůj klávesnici. Jo, že? Ale oni jsou pořád takový trošku jako skriplený, nebo nemají, nedostanou se všude, jo. Do některých jako dialogů, tak zase Apple má strach, aby ta klávesnice jako nemohla jako tě nějak jako šmírovat, nebo aby jako nefungovala jako nějaký jako keylogger, že jako bude tam nějaké zachytávat třeba hesla, tak právě tam, kde jako máš někde zadávat, myslím, nějaký hesla, tak tam se to jako přepíná na tu Appleskou. Nebo ukazoval třeba novou Siri, která má jinačí hlas, má jako přirozenější tu intonaci, nebo to, jak prostě navazují ty vokály na sebe. A bylo to pěkný. Sice si myslím pořád, že i po tady tomhle upgradeu, tak třeba ten Google asistent je v tomhle lepší, nebo Alexa, ale i prostě na tomhle Apple pracuje. Ale víš, kdo má nejlepší hlas? Kdo? No, Cortana přeci. Jo, tyvo, to už jsem dlouho neslyšel, ale... Taky je někde dělá na tom Apple, dělá na to Microsoft ještě, nebo už to jako vzdál? Hele, já myslím, že to v podstatě už tak trochu vzdál, ale on to de facto vzdal, mám pocit jako předem, protože od toho uvedení na trh v podstatě už jako nějakou dobu to vyvíjel, přidával nový funkce, ale byl tam ten syndrom toho, že většina těch funkcí byla dostupná jenom v americké angličtině, ani ne třeba v britské, no a vůbec jako neměl ambici přinášet to na jako globálně, že jo, na další trhy. V tomhle tom byla ta jeho snaha téměř nulová. Vlastně ty poslední zprávy z posledního zhruba roka de facto jako naznačují, že se jako Microsoft vzdává, že ví, že tohle už nemůže vyhrát. Prostě. Jo. No on tam, to bylo někdy loni, že se domluvili s Amazonem na nějakou spolupráci s Alexou, ne? Že skrz Cortanu budeš moci zavolat Alexu a tím vlastně Cortanu nepotřebuješ. No, přesně tak. Ono tam to je nějak jako, že ta Alexa má, jak se tomu říká, skills. Že jako ty funkce jsou skills a vlastně jde o to, že Cortana je jeden z těch skillů Alexy. No, je to takový, je to jako její prostě podřazená a tak. No, od iOS bych se pomalu přesunul k tomu iPadOS. Já teda jenom, než se k tomu přesuneš, tak jenom vlastně ty si říkal, že iOS je iOS a iPadOS je nový systém nebo přejmenovaný systém, ale vlastně, já nevím, jestli si jako vzpomenou lidi, protože ono už je to z našeho pohledu úplná prehistorie, ale iOS se kdysi jmenoval iPhoneOS, což vzhledem k tomu, že teďka má Apple iPadOS, tak by jako dávalo smysl, kdyby zase ten iOS přejmenovali na iPhoneOS, ne? No, to by možná dávalo smysl, někdy to třeba v budoucnu udělají, ale oni tam teďka ještě pořád mají i ten iPod Touch. Jedině, že by udělali ještě iPod Touch OS. Což ale... můžou, no. To... že by tam měli jako speciální hudební funkce třeba nějaký, ale to asi nevejde, no. Jo. No tak povídej, co je teda v iPadu OS úžasného, novýho, zajímavého. No, novýho, jak jsi vlastně říkal ty na začátku, tak zase se to víc přibližuje k tomu, k těm počítačům, respektive dostává to nějaký funkce, který by si čekal od nějakého pracovního nástroje a využívá to třeba více nebo lépe tu větší plochu oproti iPhoneu, takže třeba na té hlavní ploše tak už můžeš mít widgety, jo, vedle těch ikonek, které pořád jsou jako tam takhle jako škaredě statický a nemůžeš je úplně jednoduše jako přeuspořádat, jak bys chtěl do nějaký mřížky, ale můžeš teďka vedle nich přidat ty widgety, takže tam můžeš mít nějaký jako aktuální kalendář, počasí, vlastně nějaký burzovní zprávy a takové věci, což jako je fajn, že ta plocha najednou bude využitá líp, protože na iPadu tam se fakt s tím hrozně plýtvá a jako úplně zbytečně. Jo, máš tam jenom ikony a nic víc. Zlepšili taky multitasking, to, jak můžeš mít jako dvě okna vedle sebe, respektive můžeš mít jako jedno velký okno a jedno takový, jeden takový proužek. Je tam k tomuhle dost novinek, že by to zase mělo fungovat trochu líp. Můžeš mít například, a doteďka to tam nebylo, otevřený v obou oknech jako jednu aplikaci. Jo, doteďka, kdyby si chtěl mít prostě otevřený jako dva weby vedle sebe na té ploše, tak se musel mít otevřený prostě dva různý prohlížeče. Jo, teďka už by to mělo teoreticky fungovat tak, že můžeš mít třeba Safari nebo Chrome a prostě ty okna budou jako vedle sebe, jak by si to mohl udělat na počítači, což jako je fajn. Zlepšili i práci se stylusem, budou tam nějaký nový nástroje a hlavně, co je zajímavé, tak dokázali vyvinout nějaký nový systém pro predikci těch tahů, aby dokázali jako snížit tu odezvu, když prostě jako čmáráš na ten displej a než se to prostě promítne na tu jako do toho LCDčka, tak prostě zkrátili to z nějakých jako 20 milisekund na 9 milisekund. Což jako už říkají, že už je to fakt skoro, jak kdyby jsi psal tuškou na papír, což prostě nebude to, že jo, ta odezva je okamžitá, ale prostě 9 sekund už je tak jako takový nic, že už to v podstatě nepostřehneš. Takže to je taky dobrý. Na co se těším já asi nejvíc, tak je nová aplikace, respektive aktualizovaná aplikace Soubory, která dostane jako hodně nových funkcí. Takže k iPadu konečně budeš moci připojit třeba jako USB flash disk nebo nějakou jako čtečku karet a můžeš tam normálně s tím pracovat s těmi soubory a přetahovat to a kopírovat to různě mezi tím iPadem a tím USBčkem, což to teďka tam nebylo. A můžeš tam připojit síťový disky přes jako protokol SMB, což na tom jako fungují Windowsovský počítače nebo NASy a podobně, takže to je taky fajn. Můžeš tam konečně rozbalovat a balit soubory přes jako zip, to tam taky teďka nebylo. Jo, takže jako fakt takový jako drobnosti, který bys jako fakt od toho pracovního počítače čekal a jako do teďka to tam nebylo, že jo, na tom iPadu. Ani na iPadu Pro, který prostě stojí jako 50 tisíc nebo jako ty nejvyšší verze a takový jako základní věci tam prostě nebyly. Jo, nebo nějaký nový klávesový zkratky tam budou samozřejmě taky. Jo, no, na tomhle tom si člověk uvědomí, jako jak absurdní bylo, že iPad Pro Apple vydával jako za náhradu počítače, jo. Jako a nemůže se divit, že jako v tomhle směru neuspěl, že prostě lidi nedokázali používat iPad Pro opravdu jako plnohodnotnou náhradu počítače. A já si myslím, že jako to, co říkáš, ani nejsou žádný malý věci, jo. Jako třeba rozbalování, zabalování zipů, jo. To je jako mega věc. Jako úplně basic, jo. To bylo trapný, že to tam nebylo. Jako mohl si stáhnout nějakou aplikaci, která... No, která byla placená, by to nějak vyřešila, jo. Ale teď to tam prostě bude integrovaný v systému a jako bude to asi fajn. Ono zase, jako i ten iPad Pro mohl být jako pracovní nástroj dobrý, ale prostě pro určitý druh práce, jo. Třeba typicky pro práce s grafikou. A pro tyhle jako lidi to hlavně dělali, že jo. Protože tam máš ten stylus... který tam je jako dobře integrovaný a prostě spoustu těch grafických aplikací. Jako pro tyhle jako typy práce to bylo dobrý, ale pokud bys na tom chtěl jako víc třeba psát nebo fakt jako dělat víc jako s nějaký jako souborový operace, tak na to byl ten iPad marnej. No. A je pořád ještě asi. A já si myslím, jako, že i když třeba hodně pracuješ s tou grafikou, že právě ty souborové operace nevyhnutelně taky děláš, jo, a proto si myslím, že jako pro fakt jako skoro všechny lidi, jo, tohle bylo jako nemožná náhrada. Tady Apple se spolehal hlavně na to, že jako lidi ty soubory tam budou řešit přes nějaký cloud, to se jim synchronizuje a pak to prostě budou řešit někde jinde, jo, takže jako nepočítal s tím, že budou chtít nějaký souborový operace dělat přímo na tom zařízení. Což mimochodem teďka Apple má, že jo, vlastní iCloud nebo iCloud Drive, což je taková ta alternativa pro OneDrive, Dropbox a ty další služby, tak jako konečně tam teďka přidávají možnost sdílet složku s někým jiným. To je úžasná revoluce, tyjo. Čeho my se ještě nedočkáme, tyjo, je úžasná doba být naživu, no. Jo. Pěkný věci. No a prosím tě, a myslím, že ty jsi ještě nezmiňoval nějakou jako důležitou, nebo z mého pohledu důležitou věc, že prý iPady teďka jako můžeš používat i s myší. Jo, k tomu jsem se chtěl dostat teďka. Budeš tam moci připojit myš, což už šlo teďka, ale fungovalo to v nějakých, myslím, jako speciálních aplikacích, které pro tohle byly napsané, ale teď už by to mělo fungovat univerzálně, jsem to jako všude, ale Apple to považuje za nějakou jako nativní, nebo je to nativní funkce toho systému, ale ne jako taková ta základní, se kterou jako není to jako ten základní ovládací prvek, se kterým on počítá. Jo? Tady tohle tam je přidaný v rámci těch funkcí pro zpřístupnění pro nějaké jako handicapované uživatele. tak podobně jako tam, teďka tam vlastně vylepšil třeba hlasový ovládání, jo, že můžeš prostě hlasem fakt jako to ovládat úplně komplet, no a teďka tam budou podporovat i tu myš. Nevím, jak to bude fungovat v praxi, ale jako myslím si, že prostě tam přidají kurzor a jako říkají, že na tom pracovali několik let, jako fakt nevím, jako super. Jako co na tom jako dělali několik let, jako že to fakt pakotina. Přidat tam kurzor, který bude simulovat pohyb prstu, no. No, to je boží. A pokud to bude podporovat dokonce dvě tlačítka, tak to bude jako úplná revoluce, že jo? No, hele, a jak teda oni jako říkají, že to je prostě funkce pro handicapované, tak myslíš, že to tak opravdu je, nebo že to je alibismus z jejich strany, aby prostě nemuseli přiznávat, že jako hold chtějí mít z iPadu ten počítač a to znamená, že prostě dávají dohromady ty typy ovládání, které prostě dřív drželi striktně od sebe? Nevím, jako spíš bych fakt řekl, že to je proto zpřístupnění asi. Protože jako k tomu iPadu to bude stejně jako těžko připojovat tu myš. Oni teda myslím podporují zatím jenom ty USBčkový myši, ne Bluetooth, ale nebo jako teoreticky by tam i ty Bluetooth měly asi fungovat, jako nevidím v tom problém. Ale jako oni sami jako podle mě s tím jako nepočítají. Prostě nemají ani třeba klávesnici k tomu jako dodatečnou, která by měla touchpad, že jo. A vůbec to, jak lidi prostě pracují s tím iPadem, tak tam již mi tam úplně jako k tomu nesedí, nebo k té jako typické práci. Protože pokud tam jako děláš nějaký jako jemný operace, tak třeba máš už ten stylus. Ale jako je dobrý, že na tom zapracovali a že tam ta možnost je prostě mít tam tu myš. Protože třeba na Androidu myš funguje prostě od jak živa. Ne, že bych to někdy využil, třeba na tabletu, když jsem ještě měl androidovský tablet, ale bylo to tam. No, ne, jako já si stejně myslím, že pokud oni chtějí mít z iPadu nový počítač, tak stejně dřív nebo později ta myš bude normální funkce pro všechny. To si nemyslím. Já myslím, že to bude ten blbouzdronej počítač, který se bude ovládat fakt jenom tím prstem, nebo hlavně tím prstem. Jo, takže myslíš jako, že ty MacBooky nikdy nezmizí z trhu? Ne, určitě ne. Možná jako dojde k nějaký jako konvergenci, že ten MacBook bude víc prostě jak iPad, že tam třeba fakt někdy přidají i tu dotykovou obrazovku, ale to jako nevím. No od toho iPadu jako počítače, tak bychom se mohli přesunout k těm opravdovým počítačům, nebo tomu počítačovému systému, kterým je macOS. Je to macOS 10.15, který se jmenuje Catalina, podle jednoho ostrovu, který je v Kalifornii. A ten má taky pár nějakých novinek. Jednou z tou vlastně takovou nevítelnější, nebo když jsem před chvilkou mluvil o těch iPadech, tak Macy se konečně budou moci s těmi iPady spojit. Jo, že můžeš ten iPad, tu velkou plochu a tabletu využít jako externí displej. Což doteďka fungovalo třeba s nějakými externími aplikacemi, který jsi mohl koupit, ale teď už to bude fungovat přímo nativně v tom systému, takže prostě vedle toho MacBooku nebo nějakého iMacu nebo něčeho takového, tak si prostě položíš ten iPad a můžeš to prostě připojit kabelem nebo přes Wi-Fi. A ta plocha toho hlavního počítače, tak se ti tam může zrcadlit, může se tam roztáhnout, nebo to můžeš prostě využít tak, nebo můžeš využít výhodu toho dotykového displeje, například, že si tam pošleš okno jako třeba z Photoshopu a najednou využiješ prostě ten Apple Pencil k tomu, aby si tam jako čertal do toho jako programu, který je jako určený pro Mac a který jako nemá třeba tu podporu těch jako grafických tabletů. Respektive Mac OS má podporu grafických tabletů, ale nemusíš ho mít u sebe, jo. Můžeš využít prostě ten iPad, což mi přijde jako fajn řešení, že tohle tam už funguje. A další věc, Apple ruší iTunes, což psali jsme o tom tento týden taky ještě předtím ve VDCčkem, že to byla taková jako spekulace, že najednou se zbavuje všech zmínek o iTunes. A tak je to nakonec pravda, respektive iTunes zmizí asi jenom z Macu, protože na Windows tam není žádná alternativa a tam to asi nějakou dobu zůstane. Ale na těch Macích tak ty funkce iTunes se rozdělí do třech různých aplikací nebo čtyř aplikací. Bude to Apple Music, kde bude jako všechno, co souvisí s hudbou, Apple TV, kde bude všechno, co souvisí s videí a nákupem nebo půjčováním filmů. A ta třetí, co to bylo, podcasty, což je tam zvláštní aplikace. A iTunes slouží i třeba pro synchronizaci nebo zálohování těch různých zařízení, jako iPady, iPhony nebo iPody. A tady tuhle funkcionalitu vlastně Apple integruje do Finderu, což je takový ten jako jeho průzkumník nebo správce souborů. Takže tam to bude jako logicky takhle rozčleněný. A tady tenhle jako velký moloch tak jako zmizí, chcípne a nazdar. To je škoda, že to nechcípne právě na těch Windows, protože já si myslím, že a myslím si, že mluvím za všechny lidi, kteří používají Windows, že jako den, kdy bychom se zbavili iOS, bychom jako fakt tady oslavovali a byli bychom jako šťastní strašně, že už iTunes není. Tam není ta alternativa, jo? Pokud bys tam chtěl třeba ten telefon nebo tablet zálohovat, tak tam jako nemáš moc jak. Jedině, že by Apple pro ně připravil taky zvláštní aplikace, ale když prostě pořádně neudělal i ten iTunes, tak jako podělat potom jako 4 aplikace ještě zvláště nevím, jestli by tohle mělo smysl. No jasně, no. Možná, že úplně ne, ale zas na druhou stranu já si prostě říkám, kdo připojuje telefon k počítači. No, kdo telefon připojuje k počítači, to za prvé. A pokud už to děláš, tak kabelem? Jo, tak třeba to stahování dat, tak tam že bude rychlejší než přes Wi-Fi třeba. To jo, ale tak jako proč? Já nevím. Jako já dost často třeba nabíjím telefon jako u počítače, že ho zapojím do toho USBčka a když už je to spojený, tak ať to tam prostě si přetahuje mezi sebou ty data, ne? A co je teda, co bylo teda nejvíc jako voser, tak když si připojil iPhone nebo iPad jako k počítači a mohlo to být vlastně i z Windows, ale i na Macu, tak vždycky ti tam vyskočil ten iTunes, jako automaticky to tam vyskočilo, což bylo hrozný, teď už to tam nebude konečně. A z toho se dělal třeba, z toho si na tom na tý keynote dělal i srandu, že konečně tam jako tohle otravný okno nebude. No, já nevím, čeče, no, já si žiju v jiném světě, to zase jako je pravda, že každý máme jiný návyky, já to respektuju, ale jako je to pro mě trošku vtipný, protože já fakt jako už v posledních letech, jako jestli připojím telefon k počítači jednou za rok, tak je to hodně a možná jako svýho času jsem to tam připojoval ještě právě v době třeba Windows Phoneu, kdy ten software se aktualizoval, jako ten systém se aktualizoval právě přes nějaký ten jejich, já nevím, co to bylo, že ten něco jako iTunes. Takový divnou věc, Zune, myslím, se to jmenovalo něco. No a možná ještě, když jsem si tam jako přetahoval MP3, že jo, kdysi dávno do telefonu, ale... No, to je další věc, že iTunes jako je takový univerzální nástroj, kterým jako fakt do toho iPhoneu dostat nějaký data, protože jako jinakým moc způsobem, že tam není žádný mass storage nebo další jako protokoly, který můžeš jako využít, tak jako... Tohle se tak k tomu nabízelo, pokud jsi tam chtěl nahrát si vlastní právě tu hudbu, audio knihy, normální knihy, jako cokoliv, tak, nebo filmy, tak tohle byla taková nejrychlejší cesta. Respektive mohl si zase využít nějaký cloud nebo nějaký jako lokální sítivý připojení třeba přes prohlížeč nebo tak něco, ale všechno to bylo takový komplikovaný. No. Myslím, že přes ten kabel to bylo asi jednodušší. A mimochodem, iTunes na Macu nebyl takovej tak hrozný, jak na Windows. Jo. Na Windows to fakt jako zprasili, což... No. Aspoň jako, něco. Ale na Macu to fungovalo celkem OK, takže tam asi jako lidi nebudou tolik slavit, že to půjde pryč. Jo. No nevím. No já jak tě poslouchám, já jsem asi fakt zvyklý dělat všechno přes cloud, když už teda. Samozřejmě hudbu streamuju přes Spotify, nějaký MP3, který nejsou na Spotify, tak mám někde ve OneDriveu a to si prostě stahuju všechno jako potom jako OneDriveu. Ty tam taky můžeš všechno dělat, že jo, přes ten cloud. I dokonce jako Apple ti tam, a myslím, že tohle dělá pořád nejlíp, že dokáže jako zálohovat celý ten stav telefonu nebo tabletu. A i prostě stav, nebo nejenom stav toho systému, ale i těch aplikací, jo, že ty si prostě koupíš nový zařízení, přihlásíš se tam, prostě potvrdíš, že chceš stáhnout tu zálohu předchozí a prostě to bude v úplně stejném stavu, jak to zařízení, který jsi měl předtím. Což prostě na Androidu, Apple, teda Google už tam také nějaký takový funkce přidával, nikdy to nefungovalo úplně prostě dobře. Windows, teda Microsoft ve Windows Mobile taky se o tohle snažil, taky to tam nefungovalo nikdy dobře. Jo, Apple tady tohle má jako zmáklý. Ale co je třeba problém, bez toho iTunes ty by si nemohl například, pokud si ti tam nějak jako zmrší ten systém, že budeš potřebovat třeba flashnout ten firmware, tak tohle se řešilo třeba přes iTunes, jo? Což jako nevím, kdyby iTunes nebylo třeba na Windows, jak bys tohle udělal. Šel do servisu, že jo? No. Apple Way. A právě podle mě i tu Windowsovskou verzi asi budu muset nechat, protože... Jako oni mají sice přes miliardu těch zařízení z iOS, nebo teďka iPadOS, ale těch jako aktivních Maců to taky říkali, že asi 100 milionů, jo, takže samozřejmě jako někdo má, jako, co má Maca, tak může mít prostě doma jako 4 iPhony a 5 iPadů a jako to trošku ty statistiky asi ovlivňuje, ale jako pořád bude spousta lidí, kteří prostě má iPhone, protože je to telefon, který jim vyhovuje, ale jako počítač mají třeba Windows. No, to každopádně. No, zrušení tohohle toho mi jako vlastně asi dává smysl, jak já už jsem implikoval, jako v zásadě moderní člověk funguješ bez kabelů a je to prostě ta cesta, kterou se snaží jít výrobci, mimo jiné právě hodně ten Apple, že, který teďka ti nabízí jeden konektor pro napíjení a pro sluchátka a víceméně tě jako nutí k tomu, abys používal i bezdrátový sluchátka, že protože dneska je všechno bezdrátový, takže no, takže tak. No, do systému se dostane ještě nová nebo taky aktualizovaná funkce, která se jmenuje Find My. Je to aplikace pro vyhledávání ztracených nebo nějakých jako zatoulaných iPhoneů, iPadů nebo i Maců. A to tam nebylo tohle? To tam bylo, ale tam byly jako původně dvě aplikace Find My Mac, myslím, že to bylo Find My iPhone nebo tak nějak, nebo Find My Friends. Tam jako víc těch aplikací, protože teďka to součili dohromady. Aha. A vlastně to, co to neumělo dřív a teďka to bude umět, takže ti to dokáže najít i ten Mac, který prostě v sobě nemá, jako, jo, ty někdy si zapomeneš Mac, teda MacBook, a tam, on tam nemá v sobě žádnou GPSku, nemá v sobě jako ten mobilní modem, který by byl jako neustále připojený k internetu, a stejně ti dokáže tu polohu jako nahlásit, což je zajímavý, a Apple to vysvětlil tak, že to udělá, nebo jak to teda udělá. Takže pokud kolem toho Macu projde někdo s iPhonem, který má zapnutý data a má jako tam aktivní tu GPSku nebo jako se signálem, tak ten iPhone tu polohu toho MacBooku prozradí. Že on to pošle, ten iPhone pošle polohu toho Macu prostě někde na ten cloud a z toho cloudu se to dostane k tobě tahle informace. Je to celý šifrovaný, anonymizovaný, takže to není zneužitelný, navíc to jsou prostě jako úplně jako drobný kvanta dat, což jako nebude ti to prostě jako vyžírat jako celý prostě limit, který máš u těch operátorů. Ale jako pořád si myslím, že bude dobrý, když tahle funkce půjde vypnout. Pořád jako nejsem si jistý, jestli bych chtěl, aby můj telefon hlásil jako prostě polohu nějakých okolních zařízení kamkoliv, komukoliv. No, je to zajímavá myšlenka, no. Tak jsi zase u toho, že to může být užitečný, ale zároveň je to trochu creepy, že jo, takže... Jo, ale jako fakt je taková jako užitečná funkce, která jako nevím, jestli tohle někdo vyřešilo podobným způsobem. Respektive jako u ostatních počítačů, jako výrobci prostě tam můžou mít tu GPSku vevnitř a mají tam třeba i ty mobilní modemy, že jo, dneska. Jako pracovní notebooky, jako Lenovo, tady těchto výrobců, tak prostě mají tam to LTEčko, že jo. Apple tohle nemá, no. Saláti. No potom v tom systému se zvyšuje bezpečnost, to bych asi o tom nemluvil, prostě bude to stabilnější a lepší a tak vůbec. Prostě jsou to takové ty drobné novinky, pokud chcete si o nich něco dozvědět, tak běžte fakt do těch článků, který jsem tento týden, nebo pro vás možná minulý týden psal na CNews. Jo. A tím pádem se dostáváme k jakým dalším novinkám? To jsme tady vlastně mluvili, no, nebo ty jsou mluvil dvě, o softwaru. Dvě větve, já bych ještě teda zmínil dva ty systémy, který Apple má a vyvíjí a provozuje, tím je tvOS. Tam je jedna zajímavá novinka, která přidává multiuživatelskou podporu, takže ty budeš na tom, na té televizi si moc přepínat ty profily, že třeba ty budeš mít jinačí, přítelkyně bude mít jinačí, jo, každý má prostě jinačí vkus, nějaký filmový, nebo tak můžete si to prostě přepínat a každý tam bude mít to vlastní, což je zajímavý v tom, že tuhle funkci prostě přepínání těch uživatelských účtů, tak Apple má jenom u Macu, ale nemá to pořád u těch iPadů ani u těch iPhoneů, což jako dlouhodobě hrozně kritizuju, protože ty nemůžeš jako nikomu půjčit telefon, aniž by on prostě mohl ti tam jako si číst SMSky, podívat se, komu si volal, jako číst e-maily a tak. Nemáš tam, jako Android už tohle má, a třeba ten Windows Mobile tohle taky měl, že prostě byly tam nějaký třeba režimy pro toho hosta, jo, že ty si tam jako mohl si povolit, co ten uživatel, komu půjčíš ten telefon, může tam dělat a co nemůže dělat. Jo, ale když někomu dáš iPhone odemknutý, tak jako teoreticky může dělat všechno. Respektive nějaký funkce tam jsou prostě zamčený třeba pod tou čtečkou otisku nebo tím skenerem obličeje, ale i tak prostě tam může dělat v podstatě skoro cokoliv. Takže tohle je dobrý, že tam bude, a přidají tam podporu gamepadů z PlayStation 4 a z Xbox One, protože Apple, jak jsme o tom mluvili nedávno, tak chystá vlastní herní službu, bude mít vlastní hry, které budou jako multiplatformní a které se budou ovládat právě přes tady tyhle gamepady, nebo mimo jiné i přes tady tyhle gamepady. A teď ještě bych se vrhl k tomu poslednímu systému, kterým je WatchOS 6. Je to hodinkový systém a tam ta největší novinka bude ta, že aplikace pro hodinky budou moci konečně být úplně nezávislé na iPhonech. na hodinky se dostane vlastní App Store a ti tvůrci aplikací prostě můžou dělat aplikace, který prostě s tím iPhonem vůbec nebudou komunikovat, budou soběstační, a což jako asi bude fajn, no. A bude tam sledování menstruačních cyklů, no, což jako my dva taky asi využijeme třeba. My dva to, já rozhodně to využiju, nevím jak Lukáš a spousta dalších žen to využije určitě, jo, taky. Jako na tom WatchOS pořád si myslím, že Apple v těch hodinkových systémech je asi nejdál, respektive jde tím směrem, který se mi jako líbí nejvíc, že on to hodně táhne přes to zdraví, že fakt jako nedělá z toho vyloženě jako počítač na zápěstí, ale dělá z toho takového toho jako trenéra nebo toho, ten monitoring toho zdraví, že to je prostě ten směr, který jako podle mě má smysl. Jako fakt jako nechci mít telefon na zápěstí, jo, ale to, že to dělá ty funkce, který ten telefon neumí, tak to mi přijde fajn a na tohle se Apple zaměřuje a třeba jednou si ty hodinky koupím, ale až třeba budou jako levnější a hlavně díl vydrží, protože ta jednodenní výdrž, jako fakt děkuju, ne? Jo. No ale pojďme teda k těm posledním novinkám, které už nejsou softwarový, ale jsou hardwarový, protože Apple představil nový počítač a nový monitor. Je to Mac Pro, který už slibuje asi 5 let, nebo jako několik let. A pak je to ten nový display. A jsou to věci, které vlastně ani ty, ani já, ani jako většina našich čtenářů tak si asi jako nikdy nekoupí, protože jsou extrémní ve všech ohledech. Jako asi je ani nepotřebujeme, dá se říct. Že? Asi je ani nepotřebujeme, samozřejmě, ale jako jsou extrémní prostě co se týče té výbavy, té ceny, nebo hlavně té ceny a vůbec těch možností, které ti to nabízí. Jo. Třeba ten Mac Pro, jestli si pamatuješ, nebo jestli si pamatujete posluchači a posluchačky, tu předchozí generaci, která byla takový ten válec, to vypadalo jak odpadkový koš. Tak tam byl problém v tom, že to se nedalo v podstatě upgradeovat, ten počítač. Tam ty komponenty byly tak nějak napevno, nemohl si tam jako vyměnit, co si chtěl. A tohle právě ti profíci, kteří tohle využívají, kritizovali, že najednou vlastně oni mají nějaký jako rozšířující karty, které tam potřebují přidat, aby s tímhle mohli nějak pracovat. To tam nešlo, že jo? Tam se to spolíhalo prostě hlavně na ty externí konektory, které prostě nemají tolik možností, není tam třeba ta propustnost takhle vysoká. Prostě bylo to v tomhle fakt omezený, tak Apple už někdy před 2 lety slíbil, že jako půjde do sebe, že tohle byla chyba, tohle byl jako směr, kterým se vydat neměl. A že udělá Mac, který bude, nebo Mac Pro, který bude jako modulární, respektive budeš tam moci vyměnit skoro vše. No a tady tenhle nový Mac Pro, tak tohle v podstatě splňuje, protože najednou tam můžeš sám vyměňovat disky, sám vyměňovat paměti, sám přidávat různé karty. A tohle je to, co ti lidi chcou. No a co tam je teda na tomto extrémní, tak máš tam v podstatě ten jako nejlepší hardware, nebo můžeš si nakonfigurovat ten nejlepší hardware, který dneska můžeš sehnat. Jo, a tam to fakt je do těch extrémů, jak říkám, že můžeš mít nějaký jako 28-jádrový procesor od Intelu, který samotný prostě stojí jako nějakých asi 200 tisíc. Neskutečný. Můžeš tam mít až 1,5 terabajtu paměti. A myslím jako operační paměti, ne? Jako SSDčka. SSDčka tam může být 4 terabajty plus tam prostě přes nějaký jako Thunderbolty můžeš připojovat jako další nějaký jako diskový pole, s čím se asi počítá. A máš tam 8 rozšiřujících PCI slotů, do kterých můžeš jako připojit grafiky nebo nějaký jako další rozšiřující karty. A Apple vlastně představil nějakou vlastní, nebo ve spolupráci s AMDčkem představil vlastní nějakou duální grafiku Radeon Vega 2, která vlastně má na sobě 2 čipy, je tam 64 GB paměti a takový prostě můžeš mít v tom počítači nebo v tom Macu 2 tyhle karty, takže tam budeš mít vlastně jako 4 GPUčka, 128 GB paměti, prostě výkon jako neskutečný. Samozřejmě jako tam ten se nepočítá příliš s herním výkonem, spíš s tím jako výpočetním nebo něco, co tam bude prostě akcelerovat nějaký jako výpočty, ať už to se týká videa nebo renderování nějakých 3D v nějakých 3D programech. Takže tomhle to fakt bude jako úplně jako monstrum. A plus tam máš samozřejmě ty jako ještě, že tam můžeš přidávat ještě ty další karty. A to všechno se vešlo do celkem kompaktní skříně, která připomíná Power Mac G5, což je podle mě prostě nejhezčí, nejenom nejhezčí Mac, ale možná jako nejhezčí počítač, který jako vůbec se kdy prodával. Fakt ta skříň tam byla taková jako moc pěkná a vlastně jako v minulosti jsem dokonce uvažoval, že bych si ten Power Mac jako koupil a že bych si do toho přeskládal ty komponenty jako PCčkový. A zjistil jsem, že to nebyl jenom můj nápad, že to jako zkoušela spousta dalších lidí a že už existují i nějaký jako conversion něco, nějaký sady, a abych to tam mohl přidat, protože zase Apple tam jako úplně nerespektoval nějaký jako ATX standardy, jo, takže tam jako ty komponenty by tak úplně nepasovaly, jak by měly, ale prostě existuje na to nějaký jako finty, jak tohle udělat, ale to samotný prostě bylo tak drahý, že jako když si koupíš toho Maca nějakýho, tak jako asi to jako ušetříš na tom spíš. No každopádně, jak jsem říkal, že ten předchozí Mac Pro vypadal jako ten odpadkový koš, tak tady tenhle vypadá jako struhadlo, který máš jako v kuchyni na strouhání nějakého jako síru nebo nějaký zeleniny nebo něčeho takového. A už byla na tom na internetu spousta vtipů a jako je to zajímavé, že třeba v minulosti se takhle podobně dělala i sranda třeba z iPadu, který když Apple představil, tak najednou to všichni považovali, že to je jako zase kuchyňský prkínko, jo, že na to můžeš prostě krát něco. Tak jako nevím, jak ten Johnny Ive na tyhle nápady chodí, jestli fakt se projde po té kuchyni a jako hledá tam inspiraci různě někde v kredenci, nebo jak tohle dělá, ale jako OK, no. Cool. Každopádně tenhle počítač v nějaký jako základní verzi, která bude obsahovat prostě nějaký jako slaboučkej 8-jádrový procesor a jenom 32 GB paměti a nějakou jako pofidenou grafiku, tak jenom ten bude stát, myslím, jako $5000, což jako na naše to bude nějakých přes kolem jako 150 nebo něco takového. Ale když to tam rozšíříš na to úplně maximum, což my ještě nevíme, jak tohle půjde, ale vypadá to, že by to mohlo stát i přes milion, což... To se ani nedivím po tom všem, co jste o tom říkal. No, což jako je jako počítač za milion. Já, jako v tomhle případě bych ale Apple asi nevytýkal tu cenu, protože jsou prostě pracovní stanice i od toho nějakého Lenova nebo HPčka, Aceru, který jako taky stojí prostě jako tisíce nebo třeba desítky tisíc dolarů, jo, takže prostě pro ty jako úplný jako profíky, kteří potřebují ten nejvyšší vypočetní výkon, tak tam jako takhle to tam funguje, no, bohužel. Jako to souhlasím, byť je to Apple, takže se tam pravděpodobně připlatíš za tu značku něco víc, ale jako máš pravdu. Jo, jako pokud by to bylo hardwareově srovnatelný počítač od třeba toho Lenova a od Apple, tak ten Appleský bude stát víc, jako to rozhodně. Ale prostě není to tam jako, ty rozdíly tam asi nebudou tak velký, jako nebude to jako třeba ořád dražší nebo něco takového, to určitě ne. Ale nejenom, že extrémní je ten Mac Pro, ale extrémní bude i ten monitor, který jako speciálně pro tady tohle vytvořil. Respektive můžeš ho připojit k čemukoliv, ale prostě tohle bude jako... se nejvíc hodit právě k tomu Macu Pro, tak je monitor, který se jmenuje Apple Pro Display XDR, což XDR je jako Extreme Dynamic Range, což je jako Apple nestačí HDR, on musí mít jako Extreme. Klasika. Což jako v minulosti jsme si toho, z toho taky několikrát dělali srandu, že Apple jako vždycky nejde nějaký fancy název pro jako věc, která funguje někde jinde, tak tady prostě nemá HDR, má XDR. Ale ten monitor zase jako je má rozlišení 6K, má 32 palců, má, prostě slibuje tam Apple jako dokonalý barvy, dokonalý prostě jako všechno, co je tam, zase v čem je tohle extrémní, tak třeba tam bude strašně vysoký jas, tam prostě to může jako celou dobu svítit jako 100 nitů, což u tisíc, jako jinakších... Tisíc, spíš myslíš. Jo, pardon, tisíc. Což je prostě u některých jako monitorů nebo televizí jako maximum, co jako dosahuje ve špičkách, jako krátkodobě, protože jinak by se tam ten panel by se jako upekl. Ale Apple tady vymyslel nějaký chlazení, vzadu jsou vlastně takový průduchy, který vypadají jako to strůhadlo na tom Macu Pro, který tohle budou chladit a bude to moci fakt svítit jako takhle silně celou dobu. A právě v těch špičkách to dá až jako 16 nitů, což jako nevím, jestli nějaký jako běžně dostupný monitor tohle má. A zase prostě myslí tohle hlavně na ty profíky, že tam bude několik jako možných profilů právě pro tvorbu videa nebo pro tvorbu grafiky, aby tam ty barevné prostory prostě byly to, co právě ti profíci potřebují. Ve všech těch profilech to bude skalibrovaný z výroby. Jo, fakt to bude monitor, který doma připojíš a prostě budou tam asi jako nejlepší nebo nejpřesnější možný barvy pro jako všechny možná použití, který prostě ti profíci budou chtít. No. Já bych jenom k tomu dodal, že mám rád svůj asi tak zhruba 10 let starý model jistého nejmenovaného monitoru, který je TNT a je to podsvícený těma katodovýma trubicema. Jo, no ale není to retina, nemáš tam XDR. Tam nemám ani HDR. Vyhoď to takový šunt. Prvová. No. Koupil jsem ho, byl mírně tej z Aukra za velmi dobrou cenu. Jo. A co tam je dalšího zajímavého, tak Apple upravil ten to krycí sklo, který na tom displeji máš, takže by mělo být úplně jako minimálně odrazivý, že tam ta odrazivost je prostě okolo 1,5%, takže i prostě na jakým sluníčku, tak by to nebylo příliš rušit. Ale i pokud by tady tohle bylo jako moc a nechtěl by zmít ten lesklý panel, tak Apple vytvořil i nějakou matnou variantu, která je potažená jakousi nanotexturou, která má jako tu odrazivost jako úplně jako minimalizovat a zároveň prostě ten obraz, jak máš prostě matný monitor, tak víš, že tam ty barvy jsou takový mdlý, že to je takový, tak to prostě zjemní ten obraz, je to prostě, není to úplně přirozený, že jo, na těch lesklých monitorech je to prostě všechno takový jako hezčí, takový zářivější, lepší. No a Apple chtěl právě tady tenhle dojem přinést i do těch matných monitorů, tak vymyslel tady tuhle nějakou nanotexturu, která by prostě bude to nejlepší matný monitor, no, když to jako řeknu takhle. Všechno, co jsme chtěli slyšet. Všechno, co jsme chtěli slyšet. Ale nebude to zdarmo. Ten monitor samotný stojí v základu $5,000 a pokud bys ten lesklý a pokud bys chtěl ten matný, tak to stojí $6,000. Takže za jako takový lepší sklo, který tam bude, tak máš jako $1,000 příplatek. Ale Apple tohle nepovažuje za vlastně vysokou cenu. On na té keynote ukazoval, že jsou prostě nějaký profesionální studiový monitory od Sony, Panasonicu a podobně, prostě, kteří používají prostě nějaký grafici nebo filmaři a ty stojí fakt o ten řád víc, jo, že to jsou prostě $20,000, $40,000 a takový jako ceny. Jo, takže tady jsme fakt prostě na jako nějaký jako v podstatě desetinový ceně a přitom to třeba nabídne jako vyšší rozlišení, bude tam i ten nějaký jako možná vyšší ten jas nebo lepší to HDR-ko. Jo, takže tady Apple jako může zabudovat, ale zase tohle je jako docela úzký trh a takový monitor si koupí prostě nějací jako grafici někde v Pixaru nebo v ILMku a v tady těchto jako studiích. Jo. Není to fakt jako běžný uživatel, ani jako náročný uživatel Apple, tak si tohle prostě nepořídí. Jo. To je overkill, jo, fakt v tomhle ohledu. A tak zase v kontextu ceny toho počítače už se to taky ztratí, že jo, potom asi relativně. Jo, no. A můžeš teda k tomu počítači, k tomu Macu Pro, tak si můžeš připojit 6 takových. Jo. Aha. Takže potom už budeš mít nějakou jako plochu, která bude mít prostě asi jako 120 prostě gigapixelů nebo jako něco takového, prostě jako masakr. Krásný, krásný. No a co je teda na tomhle monitoru ještě zvláštního, tak a ty si ho koupíš za těch $5,000 nebo $6,000, ale nedostaneš k němu stojan. To je takový ten, no trošku trapný, ale trošku Apple přístup, ne? Tohle jako... Já nevím, jako že by někdo prodával monitor bez stojanu. Možná jako u těch studiových monitorů to třeba takhle jako funguje, ale Apple prodává prostě monitor bez stojanu a můžeš si teda k tomu, aby z toho jako někde to tam jako není žádný ani základní jako stojan? Nebo... Ne, to vůbec nic. V krabici jenom prostě placku a jako musíš s tím potom něco udělat. Apple nabízí dvě oficiální možnosti, můžeš si koupit nějaký jako VESA adapter, který, nebo VESA držák, který prostě ten monitor potom můžeš uchytit někde na stěnu. Ten bude stát $200, což prostě za kousek nějakého kovu je docela dost. Ale ten stojan, který on představil, který jako je jako designově jako ladí s tím monitorem a který prostě slibuje úplně jako lehkou manipulaci, že to prostě ten monitor můžeš zvedat, otáčet, jako by nic nevážil, jo, že tam to mají fakt jako dobře vyvážený. Můžeš to i otáčet, prostě jako máš tam tu funkci pivot, že jo, že se ten obraz otočí. Mimochodem, neříkajte mu pivot, říkajte mu portrait mode. No, zase vlastně jako se nedrží úplně těch jako zajetých kolejí, ale vymýšlí vlastní názvy. No, ale zpět k tomu stojanu, tak ten stojan samotný stojí $1,000. A to bylo možná poprvé, když tohle představili na té keynote, tak vůbec jako poprvé ze všech kinů, který jsem kdy viděl, kdy jako to v tom publiku jako zaučilo, jo, jako s takovým jako nespokojením, že ty lidi najednou tam začali spolu jako bavit, jako ty vole, ten Apple si z nás dělá prdel, nebo jako mají tam chybu prostě v desetinný čárce, nebo ty vole, jako myslí tohle vážně? Protože nebyl jako, to jako ten orgazmus, jo? Ne, no a právě jako ještě předtím, jako když tam vyjmenovávali, že to má prostě ty dokonalý barvy a všechno, tak tam právě prostě ty orgazmy byly. Nebo když mluvili o těch anemoji nebo emoji, tak to prostě to tam jako ti lidi se úplně rozplývali. Ale když řekli tu cenu $1,000 za stojan, tak najednou fakt jako, to nespokojení bylo hodně slyšet. A ten, co to tam o tom jako mluvil, tak to rychle jako zakecal, že jako rychle přeskočil dalšímu tématu, aby tady tomuhle nedával prostor. Byl to fakt jako zajímavý moment. Protože ty vole, jako co stojí na stojanu, ať už je sebe lepší, prostě kdyby byl jako, já nevím, z diamantů, ty vole, proč stojí jako $1,000, to... Tak je to stojan od Apple, no, tak Já nevím, mně už to taky přijde, jak jsem předtím nebo na začátku mluvil o těch kliše, jako divit se tomu, že prostě produkty od Apple jsou drahý, nebo dražší, než by museli nutně být, jako je taky kliše svým způsobem. A jako možná teda Apple teďka jako poprvé přestřelil, jo? Že už jako i ty fanoušci Apple už jako mu to neberou, jo? Ale na druhou stranu já zase tak jako v šoku asi nejsem, no. Já bych neřekl, že třeba ten Mac nebo Mac Pro nebo ani ten display, že by byly fakt předražený, jo. Prostě v tomhle jako profi segmentu tyhle ceny se prostě takhle pohybujou. Apple to možná bude mít o něco dražší, ale prostě neřekl bych, že to je předražení. To prostě jako... No to spíš byly třeba ty iPhony, že jo, z těch 40 nebo 50 tisíc nebo něco. Jo, tam by to asi spíš jako sedělo tohle přirovnání, ale prostě fakt ten stojan je to jako taková pasivní součástka, která jako nevím, jak tam tohle moc... ospravedlný, jo. I třeba na zahraničních webech, když jsem koukal na nějaký reakce, tak i ty weby, které jsou jako hodně jako jablečně pozitivní, jo, že tam prostě chválí každou pitomost, kterou on představí, tak i tam jako oni řekli, jestli už tady tohle není moc, jestli už tohle jako Apple nepřehnal. To uvidíme asi na prodejích. No. Já si myslím, že jako zlevnit ten stojan můžou vždycky, že jo. Jako asi k tomu můžeš připojit jako libovolný jináčí stojan, že jo? Máš a nebo, no. Prostě spoustu stojanů, který jako mají jako další funkce, nebo máš prostě jeden nějaký multistojan, ke kterému připojíš více monitorů najednou, jo, prostě, ale jako asi jako dost lidí, nebo dokážu si představit, že dost lidí bude chtít právě jenom ten Appleovský, protože je Appleovský a protože prostě bude designy vyladit k tomu zbytku. No vidíš, a pokud je Appleovský a tím pádem lidi budou schopni za to dát $1000, pak to znamená, že to má tuhle tu tržní cenu. A jo, to je pravda. No. Což sice jako nám se líbit nemusí a budeme si klepat asi na čelo, že jo, ale... ale je to takový to, jak si děláme prostě s Apple srandu, že má třeba předražený jako redukce nějaký, jo, že prostě prodává počítače, kde máš jeden konektor a k tomu ti prostě prodává asi milion různých redukcí nebo kabelů a právě na tady těchto jako prkotinách, který prostě mají nízký výrobní náklady, protože prostě fakt nedokážu si představit, že ten kabel, který oni prodávají prostě za třeba jako 1000 korun, že prostě to musí vyrobit prostě za 50 korun nebo za stovku, jo, a prostě ten zbytek, to je prostě ta marže u toho stojanu za $1000, tak jestli on stál třeba $100, když to přeženu možná, tak no, nevím. No, každopádně nebudem tady kecat o stojanu, prostě to byla tak jako kaňka za tím povedeným večerem. V podstatě, protože jak mi přišlo, že fakt ten Apple tam představil jako zajímavé věci nebo užiteční věci nebo takový, který jako jsme čekali, že konečně přijdou, protože už to fungovalo jinde. Jako tady, jako Apple, myslím, že ty uživatele spíš potěšilo, než zklamal. Ok, tak co bys řekl teda ještě k Apple, ještě nějaké novinky nebo už to máme za sebou konečně? Hele, asi to máme za sebou. Jsem rád docela, já už jsem docela vyčerpaný, musím říct tady. Já jsem taky vyčerpaný, no. Takže jsem v podstatě mluvil hodinu v kuse. To jako není dobrý. Těch novinek bylo docela dost, teda. Bylo dost, myslím, že se ještě další jako v průběhu roku dozvíme, protože Apple zase představí nový iPhony, asi ukáže nový iPady a na podzim asi chystá, že jo, start těch nových služeb jako Apple Arcade, což je ta herní služba Apple TV+, což bude ten jeho nějaký ta alternativa pro Netflix, takže tam ještě bude spousta asi dalších věcí, novinek a nějakých jako informací k tomu, abychom to mohli rozebrat někde příště. Což mimochodem mi tak napadá, myslím, že úplně první podcast, který jsme točili, tak právě byl z toho VVDCčka. Někdy už to možná třeba bude 5 let nebo tak něco. Nebo určitě to začínal nějakou Appleovskou keynote, nevím, jestli to bylo znovu to VVDCčko nebo něco jiného, ale začínali jsme Applem. Tak to asi bylo, protože to vím, že jsme nějak začínali točit začátkem léta, jo? Tak jo. To asi bylo ono, člověče. Takže kdyby se někomu z nás něco stalo teďka někdy, tak třeba bychom mohli začít Applem a skončit Applem. Nedy, jako nám se snad nic nestane, ale... takový, co by se mělo dít, prosím takový tě. Poetický. Já nevím, tak zase půjdeš někde na Václavák protestovat a někdo tě tam ušlepe, že jo, v davu. No to by se mohlo stát, no. Chodí tam dost lidí, takže... A jak bys teda ty zhodnotil ty představené novinky? Myslíš, že Apple udělal radost lidem, že dostali to, co od něj chtěli? No, udělal radost asi uživatelům, že jako dostali to, co asi chtěli. Jsou tam pořád rezervy, prostě já jako na všech produktech Apple vždycky vidím něco, co mi vadí, nebo prostě nějakou díru, něco, co... Prostě vím, kam se to asi bude vyvíjet, co by mohlo přijít příště, jo. Prostě tady pořád ty věci jsou a nejenom u Apple, je to prostě všude. Prostě nemůžu udělat dokonalý produkt, a protože potom by neměli co prodávat, že jo, když máš dokonalý produkt. Tak prostě vždycky tam nějaká ta mezera, nějaký ten potenciál do toho budoucna je a i u toho, co představil Apple dneska nebo tento týden, tak zase prostě je tam prostor pro nějaký inovace do budoucna. A třeba Microsoft na to vyzrál, on ti jednou prodá Windows a pak ho vlastně zlepšuje, protože Windows je prej služba. Jo, tak ale u Apple to je taky tak, že jo? Ty si ten systém dokonce ani nemusíš ani jednou koupit, ty ho máš v tom systému nebo v tom zařízení rovnou. No, v ceně zařízení. Pořád, no, je to jako samozřejmě v ceně zařízení. A taky ti ho aktualizuje dlouho a zdarma. No, ale jenom 5 let, myslím, ne? Nebo kolik? No, pokud se budeme bavit o těch mobilních zařízeních, tak tam to třeba těch 5 let je. U těch Maců tam je to i deal. Myslím, že teďka ty nejstarší podporovaný Macy, které jsou v té Katalině, tak jsou, myslím, jako do roku 2012 asi. A tam to omezení bylo dané nějakým hardwarem, že ty starší Macy, že prostě neměly něco, co, nebo nějaký instrukce možná, nebo byl tam nějaký takový v tomhle problém. No a když si koupíš počítač od Apple, tak taky jako to není počítač jako služba, že jo? Takže musíš uznat, že Windows je napřed. Tak za týden, čau. Jsem jenom tímhletím chtěl ilustrovat, že už to bylo fakt jako únavný. Tak dobře, no, tak se loučíme a příští týden u nějakého dalšího tématu, což vlastně víme už, co to bude, že jo, bude to E3. Microsoft tam bude mít svoje cloudy a Sony určitě tam bude mít něco a všichni... Sony tam nebude mít nic, Sony tam nebude po letech. Ne, Sony tam nebude, no tak to je hrůza. Tak to je hrůza. Ale bude tam Ubisoft a Ubisoft představí nový Far Cry, nový... No a tak to zase bude typu Ubisoft Assassin's The Game 4.0, že jo, jako... No. No každopádně příští týden, jak jsi naznačil, bude to o E3, protože Microsoft představí, nebo asi ukáže nový Xbox, představí detaily toho xCloudu a nějaký novinky, které se budou týkat hraní ve Windows, nejenom na těch konzolích. A Google vlastně ještě pár dní předtím tak chce představit nějaký detaily nebo nějaký nový informace k té jeho Stadii, o kterou jsme probírali taky nedávno. Takže příští díl bude herní, takže pokud vás hry nezajímají, tak jako můžete si dát volno. Nebo pokud už nemůžete z těch našich keců, tak si taky můžete dát volno, jednou teda jenom. Jo. Tak jo, tak za týden. Čau. Čau. A co mě tam dál zaujalo? Kurva, musím to najít. Jsem začal jináčím tématem, než jsem chtěl začít. Aha. Pak tam jsou fotky nějaký. A fotky nebudu mluvit.